umów do końca roku, będą musieli to zrobić zgodnie z nowymi przepisami. Jeśli będą chcieli pracować w systemie płatnika publicznego, to przede wszystkim będą musieli zebrać deklaracje pacjentów i podpisać umowy na nowych warunkach. NFZ uruchomiło specjalne infolinie dla pacjentów. Jeżeli gabinety zostaną zamknięte, chorych będą przyjmować szpitalne oddziały ratunkowe i izby przyjęć. Poradę będzie można uzyskać również w nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Oficjalnie przyczyny tej tragedii jeszcze nie ustalono. Nieoficjalnie mówi się, że zdarzenie zostało sprowokowane. Według chińskich władz podczas sylwestrowej zabawy w Szanghaju zginęło 36 osób, a prawie 50 zostało rannych. Wśród ofiar jest wiele kobiet i dzieci. Tomasz Sajewicz. Z relacji świadków wynika, że do tragedii doszło, kiedy z jednego z budynków na tłum posypały się fałszywe pieniądze. Część osób zebranych na placu Chenyi najprawdopodobniej pośpieszyła w stronę spadających pieniędzy, wywołując panikę. Lokalne władze oficjalnie na razie nie wypowiadają się na temat przyczyn tragedii. Świadkowie potwierdzają jednak, że wyrzucanie w tłum fałszywych banknotów było częścią obchodów Nowego Roku. Pośród ofiar śmiertelnych jest aż 25 kobiet i dzieci, które zostały zadeptane przez tłum. Tragedia rozegrała się na pół godziny przed północą czasu miejscowego. Policja bezskutecznie starała się powstrzymać napierający tłum. Pokaz trójwymiarowych iluminacji, który w tym samym miejscu w ubiegłym roku zgromadził 300 tysięcy osób, odwołano. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tokio. Tradycyjnie z Nowym Rokiem pojawiły się zmiany na administracyjnej mapie Polski. Tym razem najważniejsza z nich to połączenie miasta i gminy Zielona Góra. Tak się stało, bo jak tłumaczy prezydent Janusz Kubicki, miasto nie było już w stanie się rozwijać. Zabrakło mu przestrzeni. Przekonuje, że na połączeniu gminy i miasta zyskają mieszkańcy. W tak zwanej perspektywie krótkookresowej to jest obniżenie cen biletów do poziomu miejskiego MZK, zwiększenie ilości kursów Miejskiego Zakładu Komunikacji o 100% na terenie gminy, obniżenie podatku od nieruchomości, który każdy z obywateli płaci, obniżenie podatku rolnego. W długookresowych zaplanowaliśmy również fizyczne inwestycje. Zainwestujemy na terenie gminy przez najbliższe 5 lat co najmniej 100 milionów złotych. Z kolei w nadmorskim Władysławowie zmiany poszły w przeciwnym kierunku. Z miasta przekształciło się w gminę miejsko-wiejską. Taki zabieg ma uporządkować stan prawny w Karwi, Chałupach czy Jastrzębiej Górze, które dotychczas były formalnie częścią Władysławowa. Ma też ułatwić pozyskiwanie unijnych funduszy, wyjaśnia wiceburmistrz Władysławowa Wiesława Karczewska. Nie dość, że usystematyzowaliśmy ten stan istniejący, to jeszcze pokładamy w tym wielkie nadzieje właśnie tego, że na tereny nasze, tereny wiejskie, będą mogły popłynąć środki finansowe na tereny wiejskie z kolejnej, z tej drugiej perspektywy do 2020 roku. Zwiększyła się również liczba miast w Polsce. Ten status otrzymały dziś Wielkopolski Chocz i Świętokrzyska Stopnica. Swoje granice nieznacznie poszerzyły Jarocin i Murowana Goślina. Rok 2015 może się okazać kluczowym dla nauki i naszej wiedzy o wszechświecie. Ważnych odpowiedzi może bowiem dostarczyć uruchamiany ponownie Europejski Akcelerator Cząstek, czyli Wielki Zderzacz Hadronów. Jakie badania są planowane, wyjaśni Rafał Motriuk. Zderzacz zamknięto 2 lata temu, by przeprowadzić remont i zwiększyć jego moc. Fizycy chcą sprawdzić, czy prawdziwa jest teoria zwana supersymetrią. Supersymetria zakłada, że znane nam cząstki, z których składa się wszechświat, mają swoje nieznane dotąd odpowiedniki, jakby cięższe bliźniacze rodzeństwo. Supersymetria może wyjaśnić też naturę tak zwanej ciemnej materii, czyli materii, której prawdopodobnie we wszechświecie jest 6 razy więcej niż materii zwykłej, ale nikt jeszcze jej nigdy nie widział. Wielki Zderzacz Hadronów ma ponownie ruszyć w marcu. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Tylko na zachodzie dziś bez opadów, poza tym albo śnieg, albo deszcz ze śniegiem, albo marznący deszcz powodujący gołoleć. -2 stopnie w Przemyślu, 0 na Górnym Śląsku, 2 w centrum, 4 stopnie na Pomorzu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby uzbierać na najnowsze technologie, możesz na przykład sprzedać własny samochód. A myśląc technologicznie, skorzystaj z wyprzedaży 10-lecia. Z okazji 10. urodzin Saturna dziesiątki tysięcy produktów w obniżonych cenach w sklepach i na saturn.pl. Na przykład telewizor LED 55 cali Samsung Ultra HD, zakrzywiony ekran klasa A za 5299 zł. Tylko do 6 stycznia. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma.

Nie tak znowu dawno, w roku 2009, to była pozycja pierwsza. W tym roku U2 na 50. Nieśmiałe próby odgadnięcia pozycji 500 w tegorocznym notowaniu czasami są bardzo zabawne. Przypomnę, że podpowiedź brzmiała: to utwór polski i ma dwuwyrazową bohaterkę. Jedna z prób, która dość mnie rozbawiła, to Jaskółka uwięziona. Natomiast szukający sensacji na pozycji 666 byliby mocno zdziwieni, jeżeli nie rozczarowani. I powiem wam tak, w życiu tego nie odgadniecie. Zawsze w setce, we wszystkich notowaniach, nawet tym zerowym, trójkowego topu wszechczasów. W 2009 razem z U2 w ścisłej czołówce, bo na miejscu czwartym. W tym roku Jimi Hendrix wylądował na 49. Jeżeli chodzi o podpowiedzi, więcej ich nie będzie. Dzięki Helen na stronie LP Trójki możecie w zakładce zdjęcia zobaczyć zdjęcie grobu Iana Curtisa, o którym dziś w pierwszej godzinie mojego dyżuru wspominałem. A teraz ktoś, kogo gościliśmy w topie polskim całkiem niedawno, pół roku temu, i to w bardzo ważnej roli. We'll be right back. szukam wysokiej wieży otoczonej pocą. Mam parasol, który chroni mnie przed nocą. Oddycham głęboko, stawiam piedestały. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Na białym, czarnym kreślę jakieś plamy. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Mieszkam w wysokiej wieży, ona mnie obroni. Nie walczę już z nikim, nie walczę już o nic. Palą się na stosie moje ideały. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Stawiam świat na głowie, do góry nogami. Na odwrót i w spad bawię się słowami. Na białym, czarnym kreślę jakieś plany. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Torunianie się cieszą, że Szpal zagra u nich 12 lutego. Fani protestują, że tak nisko, ale to jest jednak awans o 6 pozycji. Przypomnę, że Wieża Radości, Wieża Samotności pozwoliła Sztywnemu wygrać ostatnie wydanie polskiego topu. Daję słowo honoru, że Jarek Kisiński do ostatniej sekundy nie wiedział, dlaczego został zaproszony do studia. Myślał, że gdzieś tam być może pierwsza dziesiątka. A tu była jednak mimo wszystko niespodzianka. Nie zapominamy o facebookowiczach topu wszechczasów. Tyle, że oni sobie znakomicie, świetnie sami radzą, a dla mnie ogarnięcie samych maili, które od was przychodzą na lista.osobista@polskieradio.pl, to naprawdę dość spore wyzwanie. Jeżeli chodzi o podpowiedzi, nic się nie zmieniło. Podpowiedzi więcej nie będzie, natomiast pozycja 666, ta, o którą tak dopytujecie, to nie jest wcale coś, co łatwo przewidzieć, czyli nie jest to Number of the Beast, nie jest to Saint and Nancy, ani nic podobnego. Jest to pozycja, przy której nasza lista zrobiła przedziwny dowcip. Moim zdaniem nie do odgadnięcia. Witamy w pierwszej pięćdziesiątce. Jeszcze nigdy nie byli tak wysoko. Na 47. Jaka to melodia? Pamiętam, że po raz pierwszy zielone lasery wyrysowujące m.in. Beethovena zobaczyłem w Budapeszcie na początku lat 80. Ależ to wówczas było wrażenie. Podpowiedź była taka. Tytuł jest dwuwyrazowy i ma bohaterkę. Propozycje są takie. Jolka Jolka. Nie. Czarna Ines. Nie. Anna Maria. Też nie. Marchewkowe pole. W ogóle się nie liczy. Pierwsza trafiła Aga z Krakowa. Damian był drugi. Posłuchałem jakby świeżym uchem i stwierdziłem, że to jednak bardzo fajny numer. Lady Punk, pozycja numer 500. Jak to brzmi? A to jest mój ulubiony mail z dzisiejszego notowania. Szkoda, że mój tata musi prowadzić teraz pendolino i nie może mi wturować ze swoją niewidzialną gitarą do piosenek Deep Purple, King Crimson i Pink Floyd. Pozdrawiam, Kaś. Kaś to skrót od Kasi. Nie wiem, czy macie takie samo wrażenie, ale są utwory chyba osobliwie z lat 80. i 90., które pojawiały się w złotej epoce MTV równocześnie z teledyskiem. I w pewnym sensie, kiedy słyszymy pierwsze dźwięki albo nawet widzimy tytuł, wyświetla nam się teledysk natychmiast gdzieś w głowie. Z całą pewnością tak jest w moim przypadku przy pozycji numer 46 tegorocznego notowania. To jest awans o 3 pozycje.

Dla tych, którzy dołączyli do nas niedawno, informacja: dziś bawimy się dość często w odgadywanie pierwszych taktów. Wielcy roka, zespoły Ikony mają w tym roku trochę pod górkę. To jest kolejny na to dowód. 9 pozycji w dół. Thank you. Przekorne głosowanie, jeżeli chodzi o pozycję 666 na Jestem Bogiem Paktofoniki, ewentualnie Jesus He Knows Me, Genesis, to także strzał kulą w płot. Pozycja 42. Trochę lepiej niż przed rokiem, ale w roku 2009 było podium i trzecie miejsce. Dawne lata. Dostałem maila, proszę tak nie krakać z tym Pink Floyd. No ale jak tu nie krakać? Zwycięzca topu z lat 2005 i 2006, 10 razy w pierwszej dziesiątce, a tu minus 3 na 41. Control.